أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جولي غيناو بونو تامبالي كي تور يالله سبحانه وتعالى نيوغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالله دولي خيوال تمسل غيناو لولو مبوكي نيوغي كي كتاب التوحيد tay ñuy dal bindu bu bes bo xamne mu ngi jangal ma jaa fi takhlizi fi man abada allah inda qabri rajulin salih fa kayfa idha abaduhu té tom bu ñu jël moy buntu la bo xamné def ñuy fatali ci lenn lu ay julit di def té mu leen di duggal ci bokalé yalla subhanahu wa ta'ala wala mu leen di duggal ci lu yaq seen diini motax mu ne buntu bo xamne ma jaa lo xamne dafa ñew fi taghliz ci taral ci degeural degeural go xamne fi man abada allah ci waajo xamne day jaamu yalla waye fan la koy defé inda qabri rajulin salih mu koy defé je ci bammelu nit ku bax ku faatu ba ñu rob ko ci bammelam wa joju daadi ñew wa jele daadi ñew diw momu daadi ñew sukku ci bammel bi di fa jaamu yalla go xamne mu ngi koy jaare ci waji teud ci bammel bi wolé mu def ko direct dedet ndax dafa japp ne ku bax ki suma ñewé ci bammelam bi ci barabam bi ma jaamu ci mom yalla dina am tiyabu bu reuy lolo tax mu ñuy fatali di ñu jangal pour ñu moytandiku mu ne waajooju dafa ñëw amila amalan ta'abbudillah dafa ñëw jëf joo xam ne jëf ji jaamu yàlla la lan la jëf min qiraatin mën na ñëw sax génn kaamilam toog jàpp ba rafet sotte ko parfum sol yere yu bees ñew lal sijaada bu bees sax toog ci bammel bi di jang alquran aw salat wala mu julli fa aw sadaqa wala mu dugg ci bammel bi saraxe aw ghayru zalika wala lu ëpp li nag mu jàpp ne man lii ma def dama ko jaarale ci waaji jëmale ko ci yàlla tay te xam ngeen ne loolu tey su ngay xool ci àddina bi dañ fekk ne dëgg-dëgg ñu bare bari lii rek moom moo leen teree jaamu yàlla dëgg-dëgg-dëgg ndax nit ñi xeeb nañ dem ci yàlla direct léeg-léeg sax nga dégg ñu ne la yàlla kese kese kese dafa ritax foog rek yàlla ak yàlla ak wala foog ma jaar fii fii ma jaar ci kooku ma jaar yóbbu ma ci yàlla mbokk julit yi tay yenenti bi alayhi salatu wassalam ci jangal jum ñuy jangal kennal yalla su nit ñewé def lu melni ñu daq diinem ñu ne limu def baxul kon fa kayfa iza abadahu kon suko jamo nak su fekke ñew sax mom waji dafa ñew sax di wiri wiri lu di jema jaar ci waji ñu ne ko li nga def baxul kon bu ko defé nak bu ñew def ko direct ci waji nak ay yakunu lol kon ashad mo gëna bon wa a'zam mo gëna reey ci bakar lutax وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء ديسام واك جولي دي غيس نين باميل يي نين دي غيس قبر يي نين دي سين بروم باميل يوي مو خام اي جوليت لين ay nit ñu bax lañ woon ñu ñu yaakar ci ñom dara wala ay julli lañ woon simple bammel bu mu ci mëna doon ahluha bihaja ila ad-du'a borom bammel yoy dañoo aajo wo ñaan dañoo aajo wo ñaan kenn du len ñaan mais dañ len di ñaanal ndeesan tay nak julliti rew mi bok na ci li len galankor bo munu ño dem ci yalla direct japp ne ñoñu nek ci bammel bi amna luñu mën dañuy fajj ay aajo dañuy xettali ay nit dañuy ram ay nit dañuy te len ci lolu dara amu ci borom bammel yoyu na leer ci ñun ne ñoom borom bammel yoyu dañoo soxla ku leen ñaanal dañoo soxla ñaan dañ ko aajo wo ahluha bihaja ila ad-du'a leele nga gis sax ku jog di leen seeti ji pour jema jeriñu ci ñoom bu fekke da nga jog jëm ci benn bammel pour jeriñu ci bammel bobu na nga yek ne sa ziyara bobu nga koy laye ne lolou nga def diine la yegal ne sa ziyara bobu ziyara bid'a la ziyara bo amul tiyaba la parce que lula diine téré la diine ji téréwula ziyara ji bammel de ken téré wuñu ziyara ji bammel waye dafa am ay charte dama duggu madinatul munawwar fi ñu sul sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ma ñew duggu ci bammel yi di ziyare ci bima duggé ma lire tableau bi ñi bind ci buntu bi tableau bu mag la bu bleu dañ cey def ci anglais ak ci arab ku ñew fi noy ziyare je ñu tudd fi lan lañ fi bëgg ak luñ fi bañ bima ko lire bam jaax ma continue parce que yorna ay ben tableau bo xamne tableau bi boko talalé da ngay lire fi ñu sul sahaba yi ak wa kër yenente bi bima ko xolé ma jégué fenn fo xamantene dañu né Ousmane ibn Affan mo fa teud ma ñew ti mbammel bima fekk ben way mi ngi taxaw boot ay loxom man xamna né fokk ma leerlu maniko assalamu alaykum mu né ma wa alaykum salam wa rahmatullah maniko haza qabru man ki teud fi kan la munema pour nga xam sen tour amul njariñ asma'uhum la yanfa wala yadur pour nga xam sen tour amul njariñ muneko lan mo am jeri munema iza da'awta lil jami' faqad da'awta law muné bo ñaanalé sahaba yonentiba am yépp sik sak nekku ci ni ki tudd fi comme sahaba la won ñaanal nga ko kon turum amul importance gis ngeen ñun bu fekkone taxaway bobu lañuy taxaw ci réew mi kenn du bokalé ay fi da nga ñew ne ki kan la rek ñu ne la rek nga plonger ci ko commencer yuux wala nga sukku fa boof fa jëm yowmal qiyam lu ne nga dugg ci té lool dafa haram kon nañu yegne borom bammel yoyu dañño aajowo ñun dañño aajowo nan lañu aajowo lan lañuy doye moy pour ñu ñaanal leen mais pa ñun ñu ñaan leen wala ñun ñu jëri ji ci ñoom mune képp ku dem ziar ji bammel pour nga jëri ñu ci bammel bi wala nga japp ne borom bammel bi mën na la jëriñ dara yow day yak nga sa diine yow day sanku nga parce que bokale nga yalla subhanahu wa ta'ala fa ziyaratu allati yuqsad minha al-intifa'u bil amwat ziyaratun bid'iyya kep ku ziyare ci bamme nga djublu ci man damay jeriñu ci kudé ki ci ziyare bima koy ziyare sa ziyare bobu ziyare bid'a la de ngeen lim wax kep ku djok ci ñun kumu neex geumal kumu neex weddil man shafal yuminu man shafal yakfur liñuy wax ni kumu neex geumal kumu neex weddil waye kep ko xamne ci ñun da nga juk sol say dal yeene ci sa xol na dem ci bammelu diw ma dem ziyare je ku ngir nangam bi mu rek lel mako sa ziyare bobu aram na amo ci tiyaba bakar nga fa jele ak ko meuna don nak ak bammel bu meuna don li nga def dafa aram ndax koku de munul régler dara dafa de ku de boko wowe dula deg kon num lay régler les problèmes wala bi mu dewe dañ ko summi wala dañ ko sang wala dañ ko sang wala dañ ko jappo dugal ko ci caisse wala dañu yëkëti caisse gi tek ci auto wala ñu yobbu ko ci bammeli gas bu mu xoot wacce ko dugal ko ci biir suul ko su mënon dara ñu defal mu defal ko bopam wala wa li nga gis kenn ku dé ci ñom ba bari ne nit ñi ñoo mu ne xalé ma sang sama bop ma defal sama bop ba bari hatta yonent bi dañ ko sang dañ ko jullé dañ ko suul sallallahu alayhi wa sallam dañ ko ko defal kon nak kep ku ziyara ji ku de nga djublu ci ziyara bobu jeriñu ci ku de ki sa ziyara bobu ziyara bid'ala wa ziyaratu allati yuqsad biha naf'ul amwati wal i'tibari bihalihim ziyaratu shar'iyya ziyara bi nga xamne dang koy jog ci sa keur la xasaayu jëm ca bammel ya nga djublu ci naf'ul amwat man de damay dem pour jeriñ ku de waye wal i'tibari bihalim ak djel ak war ci waji fim deunt ma waru ci ma djel ci lan lo ci jele ni mu dewe di nga dewe non ni mu ne las fi nopi teud ñu jall suuf ci koom bi se nga ñew di ngi ci teggu en ziyara bobu ziyara shar'iyya bobu yonal nañ ko mën nga dem kon gis ngeen ñaari ziyara ngi ni yu bokul bu jëk bi lu tax ñu téray ko moy da nga japp ne ku de ki dalay jëriñ tol nga ci jublu bi lu tax ñu sant la ko da ngay jeriñiku de ki ba paré dang ci jélé war motax ñu néla démal bi lañ yona légui nak ñun ku len laaj yeen ñi yeen wa sénégal yaakaana yeen wa sénégal ngeen dé ken ci yeen du fi étranger ku len laaj sen bammel yi ñi fay dem lu ñuy def lan lañuy def dañ fay dañuy jeriñiku de ki wala ñom ñoy ku de ki len di jeriñ tontu bi moy nit ñi dañ fay dem pour jeriñ yi mais demu fa demuñu fa pour jeriñ ku deeki demuñu fa pour jël fa war dedet té lolou musiba la mbokk yi kon nañu bayyi xel liñu sunu diiné di jangal liñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leralal li yonent bi di wax pour ñun la ugo deg nak lank bañ ko def moy sa diina yakuna parce que yalla yoni wul won ken yalla yi di yonenti bi la yoni won ikhwatal iman jele nañ ci hadith ci yaay aisha radiyallahu anha wa ardaha mune anna umma salamata ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله الله اكبر اولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنين فتنه القبور وفتنه التماثيل مكي يا عائشه نتلي نانو يا عائشه ني ben soxna bu tuddu ummu salama hind bintu abi umayya la tuddu turam moy hind bintu abi umayya moy bayam mom hind mom ci giir yi tedd makhzoum la ba pare quraishi la ci quraish daf ci am giir yo xamne giir yu tedd lañ mom ndaw ci la bok mom soxna si yonent bi denc nako mu nek soxna yonent bi ginaaw ba borom kërëm faato bu tuddu Abi Salamata mom Abi Salama gaday yon ca gaday gu jëk ga jugi makka dem Ethiopie andak sahaba yi Jaafar jite len Ibnu Abi Talib mom soxna si ci ban at la andon ak borom keur gaday moy ci atum ñentel ñen ñi ci atum ñettel andon na ak borom keuram Abi Salama ñu dem Ethiopie waye borom keuram daldi faatu ginnaw ba ñu ñewate makka joge waat makka dem medine fofu la borom kërëm faato mom ndaw si fatuna atam isna tayni wa sittin atam juroom benn fukki at ak ñaar waye bala mu doon faatu yonnati bi alayhi salatu wassalam dencion nako mom ndaw si ay mbokam takale won nañ ko ak borom kërëm biñuy gaday dem medinatul munawwar borom keureum dafa tak ay bagageam di dem ndaw si jël ay bagageam mbokki ndaw si daldi ñew dal ni abaa salaama fo jëm mu neen ma ngi yëm medine ci yonentibi ñu nako yore bu la neexay nga dem ndax yow mom mënu luñ la gara waye ki ñola ko mayon demut waaw mom demul ñola ko mayon nangu nan ko waaw nangu nan ko ndeysaan ñu daan ne ko fokkartet nako taxal fi yow ah abaa salaama ne leen jox leema sama dom ñu ne dom ji demut mbokam mom abaa salaama da di ñew mbokami ñew mbokki ndaw si ñew ñuy xëccio xalé bi ba ben mbag ba dañ mbag ba su meeku ndaw si jëkke ji daal ko fay baye da dem bu xeye dem ba ca ginnaw medine ginnaw mak ci yoon bi yëm medine mu tok du lek du naan nek ci jafé jafé ba jant bi somu delu wat non la nekké ba ay nit ñew ne ay mbokam ragal leen yalla ci ki ki toroxal ngeen ko bay leen ko mu dem ci borom kërëm ñu gis ku jëm medine ñu den ko wajoju daal ko yebbu medine ci borom kërëm bi borom kërëm faato nak ñu bari ñew nañ diko labat mu lank mom ndaw si amna ñu ne Abu Bakar la war nako amna ñu ne Umar la ban nako waye yeb da ko lank yantibi sallallahu alaihi wasallam ñew labat ko nako yantibi yow de xam nga ne ken waru la bañ ndax yaa yantibi waye man de waxtu yi ma toll dama am ngant pour sey yonentim ne ko luy sangant mu ne ko ñett la motax bugutuma sey wa yonentim ne ko xal ñu deg buñ ko mune alhamdullilah buñ ko munul ah ñu nangul la sangant luy sangant mu ne dama fiir yonentim ne ko ñu ñaanal la ci yalla mu ne dama bari njabot yonentim ne ko ñu bokk ko mu nekk suñu njabot ñettel bi kuko wax ñu jox la budul waxul maram ñettel kuko wax ma jox la cadeau bu waxul maram ñettel bi ma bay ko non bu ngeen ko xamé après ñu jox leen téré ana téré bu wax rek ñu jox la ben téré ay bom non la koy baye pour téré bi kuko wax rek ma jox la ben téré bu ñuy jang suba inshallah ndaw soosu mo ñuy netali hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom ndaw si mune aisha mo ñuy netali ne ndaw si neena ndaw si netali yonnati bi ne ko gis na ben église kanisa bo xamne gis na ko bama tukke dem éthiopie la ca nek ci ay dessin ak ay esthétie nit ñi diko jaamu diko raay diko foon di ci barkelu wa yonent lolou mom yonent bi ne ko ñooñu ñoy ñi nga xamne su nit ku bax faatu won ci ñoom waju bax wala jaamu yalla bu bax bu faato ci ñoom ñu daldi tabax ci bammelam jak ñu def bammelam jak yonent bi neena duñ yem ci def ci sul waji def bammelam jak waye dañuy jël esthéti waji def ko ca place ba yonent bi neena ñoo ñu def loon ulaika ñooñu shararul khalqi indallah ñoo gëna bon ci jaami yalla yi ñooñu nga xamne ñoy jël nit ñi di def sen bammeli ay jak di ci def sen esthéti yonenti ne ulaika ñooñu shararul khalqi indallah ñoo gëna yees ci jaam yi ci yalla bo dajale jaam yalla yëpp ñi ci gëna bon yonenti bi neena ñooñu la ci yalla kon hadith bi def ni jangal ne ar rajulu salih fa in ibadatuhu hiya shirk te shirkul akbar la jamu yalla ci bammelu nit ku bax nga djublu ci ne jamu yalla gi ngay def fi day egg ci waji waji jël ko yobul ko yalla lolou bokale la te dur bokale bu ndaw de bokale bu reey la kenn war ta dem ci bammel japp ne bammel bi dalay jeriñ munu la jeriñ kide munu jeriñ kenn mun la defal dara parce que bokku len fu ngeen nek da na len jox misal manilen ci jaaka ji fi ñu tok ni kan la fi papam di dundu sa papa mu ngi dundu suñ la doon door legi fi ci jaaka ji nga yuux di wo sa papa ndax dina ñew lu tax du ñew ha degula ci mu ngi dundu wala yangum yene ngi fi di dundu mais mom neeku fi motax motax munta ñew te mi ngi ci dekk bi waye lu tax ñewul parce que degula gula degon nu muy def de ñew wala day tok du day ñew xol ci lan nga def ba gaay da juma ji dajalo di la do li sax ñewul muy degula kon ku de nak mbok yi kon ku de nak ko xamni mom nekatu fi bal sax waxuma ci aduna de nit budé luñuy wax dede luñuy wax dafa genn aduna ku genn aduna nuy ñëwaaté di rek la ci aduna wala gaay waxu ñu dafa genn aduna diiw de dafa genn aduna suñ la né diiw dafa genn aduna lo ci dégg moy daadé da légui nak ñu bëgg koku ñew nga dem ci koku nga dem ci bammelam bi mu rek la sa problème lolou reer la reer ku reer rek moy dem ci bammel di ñaan borom bammel dan ko dama bëgg tukki dama am ay problème dama bëgg li dama bëgg la dama bëgg lele au contraire dañ leena ñaanalal borom bammel bi motax jaamu nit ku bax ku dé nga dem ci bammelam di fa jaamu yalla lolou bokale la وعبادة الله عنده وصيلة إلى عبادته ووسائل الشرك محرمة غيس نغا دي نغا ديم دي جامو يالا تي ويتو كوكو نغا جاب ني جامو يالا بي ماي جامو يالا موين لا بو ماي ديمبالي بور ماي اغتي يالا لولو بوكالي لا باسكو داغا ديمبانديكو luñu téré lolou nga def kenn duko def mune wa wasa'ilu shirk lepp luy tax nit bokale l'islam def ko tejj so dege l'islam nan goor ak jigen buñ joxante loxo lutax njaalo lay bañ motax mu tambale ko ci xol ne goor qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum waxal koor ñi nañu sajj seen xef yi nañu sajj lan moy sajj moy bo ne ni nga wacce yamul ci koor ñi de wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna nim ko waxe koor ñi lako waxe jigeen ñi waxal jigeen ñi nañu sajj seen xef legi nak tay kan mo meuna sajj xef ci jigeen ñi yu bon yi ñi sol danaka legi man nga ne awra jigeen awra bi ci bir ginnaw seur bi rek moy neub lenen lepp ngi ci biti dum weni poji jumbax bi lan ngeen dul gis ci jigen tay la wax len mako manam moy awra bu mag bi lenen lepp ngi ci biti wenu jigen mom nekatul senegal awra wala ñun ñep gis na ay wen bu la nexe bu la naqari dang koy gis ni teyen say sax bo ne li ñu ne lay dimbali ñu ya ko xol xolu la dimbalu nu de wa lol lan lay dimbali nu wa ndaysan bo ci beugé la yobbi dañ lay ci agresser ba nga xamné sa yaram day daw légui de ñepp lañ freiné kenn ñemetul wax ndax dekk bi lepp boné wa waaw def ko nak ñepp diko def nak taxul mu dagan bu senegal gi yeb jigen ñi fi nek futteeku won def yaramu neen du tax mu dagan dafa haram su ci ñepp noppé du tax mu dagan dafa haram sen personnalité lay wañi rek sen dignité lay wañi rek jigen ñi def yaramu neen amo personnalité amo dignité nekato ku bax ku yees nga te do jur ku bax mu bepp jigen bu ngeen gis muy def yaramam ci biti dum wat len ci téré yalla bi ne du jur ku bax ku ko tak bu re nga fanane nafila gudi du jur ku bax ndax yalla du jël nitam ñu bax ñi nga xamne ño wara defar aduna bi mu len jox jigen ju bon di len jur jang len histoire diine yeb goor yalla yeb jigen ñu baxaleen jur jang len jigen ñu baxa bax de yemuñ sax ci bax waye baxa bax jang len diine ji famu tambale ba fi ñu toll kep ku ngeen gis muy defar diine jigen ju bax moko jur yalla dina jël mané yeen ñi tok fi am ngeen ay poste ku fi am poste yeen ñep tuba yi amna poste kuy jël 50 millions diko def ci poste bu bënn yëkëti sa loxo diko def sa portable mu ngok yigen ju bon yalla du ci def dom bu baax xam nga yalla lu ci def mbeur agresseur mannequin rappeur jaykatu bar yoy do nga la ci yalla def ak simbukat lol kesse waaw wal baladu tayyib lu ci yalla wax souf su bax baykat bi buy bay ci ban souf lay dem souf su am xeer souf su am xaxam fumuy bay souf su rafet souf su nat souf so xamne day nan ndox ba mand baykat bi ñew jigen ju bax so bëgge doom ba da ngay dem nga ut jigen ju bax ju ragal yalla ju mur awram ju wax ndank jo xamne boko ne hey, togal mu tok soko ne nopil mu nopi waye ko xamne boko ne nopil mu taccu la ne la tay ma siwul la genn dem teus du legi teus mo xew chaque jour nga dekk ne sama papa ku bon la sama jeuker ku yees la sama yaay ku haram la la re ngay degi ci radio bi kuy siwul bayam kuy siwul jeukeram kuy siwul te su demb bi waji lan la don siwul jeukeram neena jeukeram serigne tariakh la day ndialok ben jigen wala tiana lo re ngay deg legi kuy wax lu bon borop pa bayam ay dik sama papa ku bon la bo xole kanam gi sa xamne ku bon la mu ndud ko kat xala lol sa bay bi la jur ana sutura ana dine est ce que problème yi radio yi ñokay régler han ndaysan legi amatu ñu repère xam nga lu war amatu ñu repère li tubaaw yi def ci sen télé yi han nga am ak sa papa problème nga dem indi ji sa papa nga ñew tok nit ñi tok yak sa papa ngeen di discuter waaw nga nan ko nangam la mu nan la deer nga way papa da ngay fen non nit ñi di la tacc legi lool la ñu non la ñi lool moy sun problème ñun nak lool jiguñu parce que ñun ay julit lañ ñun ay julit la lol jiguñu ñun ay julit lañ waaw wala fi nenañ ku wacc sa and and bo dem fekk borom na ci faax tok gaay dañ nan and bo yek mu toj dedet da ngay dem fekk borom and bi tok ci andam mbokk yi wasailu shirk muharrama lepp lu yobu nit ci bokale diine ji def ko haramal diine ji def ko tejj li annaha tuaddi ila shirk ndax daf la yobbu ci bokale wa huwa a'zamu dhunub te bokale mo gëna reuy ci bokka bakar yi yalla duko balat su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayu dhanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak laj nañ yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ban bakar mo gëna reuy ci bakar yi mune nga utal yalla ndend te xam nga ne yalla la bind kon bameli nit ñu bax ñi ci nek dañoo soxla ñaan waye duñu genné dimbal duñu dimbali kenn ndax mënu ñu dimbali kenn tukulori nenañ Allah du sotay ina nafa yo naf horende ummi ni lool moy diine diine moy ñu jaamu yalla kesse kesse bañ ko dendalé kenn wala lenn mbokk yi dinañu jangal hadith bi dinañu jangal bu reey reey ñu wara fataliku wara xamne lepp luñuy def ci walu jaamu yalla yalla rek moko mom ci yalla rek lañ ko wara jubal waruñu ko jubal ci kenn kudul yalla yalla rek keneen bokul sunu borom subhanahu wa ta'ala limu bëgg ci ñun moy ñukoy kennal ñukoy wéetal neena ñi ngeen gis tay ñuy bokalé al imam barawi neena baydawi neena lamma kanat al yahud wan nasara yasjuduna li quburi anbiya ta'ziman li sha'nihim wa yaj'alunaha qibla yatawajjahuna fi ssalati nahwaha واتخذوها اوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم الامام بيدوي بمي فيري حديث بي دافني يهودي اك نصراني باغا خامتاني دانيي سجوتال سيني باميل يوننت غير ماغال سيني مير نيتي جوبلو سوني جولي اك بونو امي اي جافي جافي دي تي خيتاليكو ñu japp bammel yoyu def ko ay xërem yonentibi alayhi salatu wassalam de leena reub ne yal na len yalla alak kon bu yonentibi ñaanale alkandek yahudi lutax parce que dañu japp seeni bammel borom xam xam ak seeni bammel nit ñu bax ak seeni bammel yonent def koy jakka barab yu ñuy jaamo yalla diko foone ak diko raay ak bi ci sujoot ak diko yiwuxu yenente bi saasam daf leena reub ne ñooñu ñoo gëna yees ci mbinde fi yalla yi kon ñun buñu déggé loolu ñu war moy ñu daytalu ñu baña dugg ci la alagon yahudi ak nasaraani ndax la alagon ñooñu buñ ci duggé alku té tay wess nañ ko sax roy bu fekkone roy sax jamm la waye wess nañu fofu al imam al qurtubi mom ne wa inma sawara ulaika suwar liyata'assu biha wa yatazakkaru af'alahum as-salihah fayajtahidu ka ijtihadihim wa ya'budu Allah 'inda quburihim ndaysan al imam al qurtubi alna yalla sembeurteul yermandem ci kawam neena nit ñi nga xamne ño doon tabax estati yoyu ño doon photo photo yoyu wala ñukoy dessiner dessin wu nit ñu bax ñoñu wala seeni jëm xam nga ñiko doon def lan lañ ci jublu won bo len laaje wa yow yow photo bi nga tek ci sa dënd bi wa yow estati bi nga tek ci sa kaw bibliothèque bi wa yow li nak mune dama bëgg roy ki ndax ku bax la won ndaysan gis nga de dama ko bëgg roy dama bëgg melni mom amna ci ko xamne sax man bi mako laaje maniko li nak mune suma ko xolé rek daf may fatali yalla ma dem jaamu ci yalla neena bo laaje gaay dañ lan la dañ leena bëgg roy ويتذكروا افعال الصالحات افعالهم الصالحه ولا سو خوله واجي nga fatali ku lu bax lim dan def ñu bari lool lañuy wax no li def ñuy fatali wa daf may fatali man wa so gisee ma indi ko fi indi wu ko fi ni rek pour hasard dem ko fi indi pour mu may fatali wa wa ndeysan di degeural nak fek loolu muy def alkandem lay defal yoon yu ko jëmele safara la tabax mom la ubbi ndaysan neena ñen ñi duñu yam ci sax wax la dama ko bëgg roy wala daf may fatali ma jaamu yalla waye fay yeccehiduk dama bëgg gor gorlu comme waji ni mu doon gor gorlu nga gis kula wax lool muna way abuduna allah ñuy jaamu yalla inda quburihim ci sen bammel ya nak fuñuy muccu moy waji ko fa defaron dey de summa khalafahum qawmun jahalu neesan muradahum ñeneen ñew sen ginnaw ño xamne yow baay ji li li taxon nga indi ko fi sa doomi xamuñu ko legi nak ñoo ñew sa ginnaw japp affaire bi di ko fon japp affaire bi def ko yalla parce que dañ nan suñu papa li la gëmon mu ngi ni suñu papa bala mu doon tukki day wër guuy gi tour fi soow waaw ñaata yon ngay deg tay gis nga radio bi bo genné légui rek suba nga dem ci radio bi nga ni man dé dama gis ngeen tay bénn jigen lum wax bénn tan momay tim tan bu xonk fuma dem top ma mais rapidement da ngay recrocher rek nga gis ku ne man man na ci dara di ngeen ndaw ci bukhaba bi barki dem dañ ko wax télé bi muy wax combat yu kuy daan ha néna mom xam nañuy daan ñep néna combat yu mag yep danaka xam nañuy daan ba paré ni journaliste bi ne ko demako mudde ko journaliste bi yendoré han xana ñun janguñu la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal arda illa allah la ya'lamul ghaiba khamul kumpa man fis samawati ñi nek asman wal ard ak ñi ci suuf kenn bo len bolé ñoom ñepp kenn xamul kumpa xam nga ko xam kumpa mune illa allah kudul yalla ku wax suba li xew te lolou ñewagul yow lo wote wu wote wa kumba yenen ti bi lan la wax qul law kuntu a'lamu al-ghaiba lastaksartu min al-khair wa ma massani yasu lolou al-qur'an yenen ti dañ ko japp dafa dem xare ñu dur ko bam daanu ñu xuri ay omam dam beñ bi casque bi mu yoron dal di tañ ci bob bi ba sahaba bi non dindi casque bi mu xëccé mat xëcc beñ bi dafa dañ mu xëccat sanni benen beñ ba dañ ñaari beñ la dañ le ndax mënu ñu won dindi casque bi dafa tañ ci on bop yonent bi mënu ñu ko dindi yonent bi bu xamone ne bu démé ci xaré bobu dañ koy dur dana dem lol moy won ne xamul kumpa mune suma xamone kumpa alquran mo ñukoy netali aya la qul law kuntu a'lamu alghayba man muhammad buma xamone kumpa luy xew suba kon lastaksartu min alkhair kon lu bax rek la yam wa ma massani yasu lu bon duma laal dara lu bon duma laal ken duma dur ken du dam sama beñ ken du xuri sama oum sama sahaba ken du len ray kon damay tok rek suma xame suba li na reño lu bon la rek mané bu ken dem tok len buma xamé suba dañuy am tranga rek mari daw len ñu dem yenen te bi mo xamul kumpa kon kam moy xam kumpa mbokk yi mbokk yi su fekente ne yenen te bi xamul kumpa ana kan ci ñom keneen moy xam kumpa am ragal yalla japp suñu diine bayyi tiaxan kat yi bayyi ñi tiaxan bayyi sino suñu diine day yaa ikhwani neena ñu baye ay nit yo xamne seen ginaaw ñooñu xamuñu baye yalla taxoon ñu defar mbir ye wa waswasa lahumu shaytan shaytan ñew dugg ci doomi jaxase deñ ye ña don non mbir ye shaytan ñew jaxase len kanu ya'buduna hazi suwar shaytan ne len yeen kat seeni baye jëm yi lañ doon jaamu wayu azimunaha jëm yi lañ doon magal lol nak pour mu bañ ñodal fa hazara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an misli zalika yent bi daan ñuy téré lu melni saddan li zari'ati al-mu'addiyati ila zalika mu tej buntu yi nga xamne def ñuy yobbu ñuy bokkale ji yalla di yaq suñu diine ci bammelu gaayu bax yoyule kon mbokk yi ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala li moy darsu tay bo amé ay njum te ñu koy jéglu suñu borom ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.